sai to tu avere diemo na sen ci watu vo kirie mambi diemo na sen ci watu re pia se sa simero kiao diemo na sen ci wanti o to ali baka to tegerere amanao diemo no asen ci ora se ne von si avara soe na saitan tariko ka asimero verino mesangere kana yao nera ni ga koreta erio gine burugu sinchu botange mirmo ya emi ate koreka kolende mi amona sinchu kwa mobuete na inda tabu at chinguru asetole na sa ito tu akwali ga nilikero yo mora ave o sona gotegerera mangana ya sit koriarero ke atole neta so kwere tabu yo kumano kai komne isato goro ya america so bubani na sa ito konye kero yo moitora nyara kobogote Once to have a together, we care a little career. One on a indecorate to Igore, Obo Visibua, say to Kuriare, Rasiki, Wunguke, Ecom Nebitan, and Avivere, to a several quan and a caray or Mugitonia sigh. Idiotokorore, a sobo year, a cobwa monotri, where radio Giria Cobwa, we were a monument. One Jacqua called a Kurubon, or Kakarnakare. Ikiera tu aboto semete asiete lichene Yesu Kristo mogoria. Amina. Thank you. Aba mintase okongali waga. Na inde bia mona so watero kuya na matera maya munga teri. Aba minto umong na masi na wego mong na saita saida. Igo nya saiti aba sese ni ase ngincho. Oko sabo, o matera maya no sabo kuya kura somo ngina karo mora. Oya mo ngina karo mora kwari kito mo ngina kini rende nya sa na ntua kuiwa. Ono, lero ni kian kwa nirense ame ya mo na nyumata kwa nirense ame ya mo ejito ne gire tukoli ya lero ni nga diko bainyuri asini ini asini ncho valia vande nga kiende baso lero. Abana ba minto tu abere to kuligereria eta byo komando kai kombinisa to kove ke vunge tanga ni tu achagete na ni go tu ale go peripuria e ke tu ale kuligereria America somo bani ese en chendora tenga American in privacy to kali tu abere to kuligereria mangana mange amalito kegima na vogo to kaligereria to karora Igoro ye ngiti, ngiti ya rueta asa mache, tokaligelia, tokaroranya, ngiti ya rueta asa mache, igoro nkie minetie, amache amange, tokaligelia, tokaroranya, marikago, toena keriokago, toeresanya, amache ali amange kuwa roche, nebisaku, ne menua, ne chiruga, ne, igoro, Amarika kaeresa akabago tuereso kama nyene kiaera kero ya moito walitu wabele kukwendela kuegera ukoiga. Napo higo naende tukaligere ria, tukarora engiti ende, ego tso kakurua sense nyomo, ebu hata kimbu nchara izere, ayonsi tukalige, tukarorense nyomo, na Europa siense ya mache ense nyumo tokarige limuna America ya chichete na ende muna ya nyariko vio come into being igo tokarige ria tokarora na ende bo igo tokarige tokarora ni ense ye nyumo tokarora nga ekarorekana ere nyororo ebuate chumbo mune kie ngondi na wose manua ye ngondi ekero tuari ye ria na inde yo anakachikoli ye ria karoranga ekera roche ngondi ye iga emiti ye abuate chingu nchara ibele ya abuate kororekana okororekana kwa mune ngondi ye nyororo itabuati ya mangana ya mange na inde ekera ochikoli ye ria karoroku akarora ngondi ye iga ya renge koko ya renge kokuana ya renge nyororo vuya Nando wajikoligeleria akarora ngobe na ende yonjo kire koita ya kwa nilemune choka. Na weta ni igo na ende kanyara kova iba ni ego chanda avantuvanya sae. Igo yohana nere agakumi na ende nga ngondi ya jagokonya avantuvanya sae na ende ni ekare goita, ekare gochaka goita. Igo tukariye tukarora muna abantu aba batameze ko mu Bongereza asenge igihugu cyane kuko yegena bagayicya sensei ya Amerika kero bayika Amerika bakanyoranga Amerika gaiga banyori robo tamero bono mbabu ati persecution anymore bakanyara kobo agatebanga twaikire bono asenkire iyo bagatebanga asinyasaye notosemere ingenkide bagatebanga In God we trust, the Kerabago Chakes and the Kari Yava America Ga. Ono, Ekarakanavia, Ekarakananga Obi Avant Vanya Sai, Varuago Chandu, Sevaro Chandu, Tinsa Mojirichons, Vakanyakava, Gotama, especially Kuru Yurpu, Vakaitia Sensei, Nekarawaikaga, Vakanyarango, Busuborembor, Rovogos Asima, Vakagenderera, lakini katikunyago ikamune miake kunyago suka ebintu bikanyara kwa binyago chenchia ekiagera nchoka ekanyara kwa be kobeka mangana matindi ase eserekali yeiga ekanyara kwa binyago onto ebintu ngora paka mura bigenda te kuikira rero iga abana ba mintu bono ntu aligero lienga kio mwerio igoro yeke manyererio tokateba omochakano gwekemanyererio sochakerete nkabaerieteng'e ekemanyererio nkiriminetie ase eruga yekegiriki ekemanyererio gose maki nigeminetie buna nabatebetie rieta rikorokwa siprashisi gose chagarama gose kagurugama eyo naro twatemete kobie kubwatekana neruga yekegiriki ekieriete eliminete nga emaki ose ekemanyererio nabo igo tokaligereria tokaroranga asichinga kichiria kiamaega ekero abantu banyasae nabatebeti gose muna sense muna ngakieria abasikari ase abasikari bakero bale konyara kabakobera ase serikali yabo ose ase pakarion abasikari nkobe kubarenga imanyererio tukalie tukaroranga naona abasomba sikinga kichiki amaega nkobe kubarenga kimanyererio nonyambali bakoretwe obodi obwabantu barekokora safetrade sinkobe kabarenga abantu babe imanyererio na ekero kware kobe kwe kimanyererio niko kware kuoro kirende nga where you belong aso oge aso menyete gusaso where you belong ni ngoti maga kila chenke peke buye ke usi la kirende nga where you belong ekero monto aliko nyara ko kwabe kwe kemanyiri kinanga kiende nya osen kwa soka watama yo kwa ko ligwa ekero monto kwabe identify te kemanyiri yo ke kiero ko yani where you esi watama kodwa na bago to kaligere dia to kapanga no nyana basikali abange na bale ko beke ruchi maki ki abo ke kro barenge mere mo yabo ko sa se bale bituo na bale ko beke rugo na kubwa monoto kaligi to karamuna abantu abange bago choru muna lero mokora abantu bago choru emegongo abande ba choru amagora abande ba choru ezigoti abande ba choru amagoko abande ba choru ba choru nona se dikuba kaligere dia chimaki chitokoka chitatose chirara abantu babekire mono muna chimexican chimokora chinyinge na chimwamwekiga na tukarora nga kumbe ebintu ebakobeka kumbi bwate emeroberi yabo ebine ebinyasaye byabo byare kobwatekana kobwatekana nekinyasaye kyabo kinyasaye kya protection yosinyasaye kyokobalinda tukaba nkabegeri enseme ya monga nonyena ensemo ya Ethiopia abana bake kero bakonya kwa bakuruguchi asikinyasaye enyasaye akoro kwa poro enyasaye yo ekera abana babe dictated ani abana babe babekirwa ase nyasaye gekoro kwa poro enyareko bekobalenda abana bakobe kubalenge kemanyererio nekemanyererio nabegereti nkeringa niko barekobe kwa sekemanyererio ase amaru abo no bale ko be kwa ma riru babe kwa amaru no nyana ba gusiba ita ba koro ekero karo musubati are ko ya ko bo ko nyomu ko be kwa renge kindege ose ento kire bale ko bo kabale ko be ko ekero be kire ma kio ko goroiga timado ose nende ke mbe kete bia ento kire bale ko be ege tinge ege tinge mbe mono bia chire kobe kwarenge ketinge na kera be kiro ketinge ikyo niyo yare kumanyekana nga umoswa chelika ave kiwe getinge monto te yore ko moira kiara e kiagera oyo niga onyo mirwe no nyandero iga kise monchire munabona saba mansa abange okonyoranga e ekero moswa ki atelwo boko gakiende ba kanire chombe kiarurwe umwana we nakina okonyora ba mokorere bimirambiro ba mokorere into biro ba kumubekera kiaba ngo ibono no monto ore na buo ye no nyoro moke oyo aka nebi igonga ebi manyere rinko be kubia renge kiro monto be kubia re kuoro kye bia fuate birenga biabo muna tu ate bila mu gusiyo itabu ate getinge musubati ka be kero getinge bono yo tare ko nyara kobo okonyo mu so kore okore ru bako na ende bo kyasande na ege ntokende tokariye nonya nensensi ya Syria abantu ba sensa meri na ron ko beke ruba renge bi manyero li diabo ne bi manyero li bale ko beke ru mbirenga ni go bale ko beke ru asenge chonga ba buate nya sa ya bo bale ko nyara ko ba go sa si ma sensi ya Syria ne nya sa ya ya go sa si ma muna to a nyerigere tu anyolete na kia alko nyara kwa weko kwa ewa kore kwerende wano eno ntoli gerolia nsa mese kebungo kia oko manuka ikominisato e kebungo kia ye ikomina vitano na vivere ntoli gerolia orona inda ake tuivu na nande kio maneno itakare kukua ikona abatevetie nga ekero monta anyolete kemanyerio ni eke manyere krabe kwe aso amasye ito kwe kwa aso amasye ito kabateria nga ni eke ga niko kemine ti ose niko kete menere te nga ekero evirenge revio monto evirenge revio monto no kwege na kwa monto maiga aso motwe ekero vila achentie na kuhibuera edio kuhibuera edio ose konyore ke manyere kie ngiti ato kalige eleke manyerikie ngiti niko vyekoro vyekocha ekekoro kwa vituko liya chumapiri vituko liyo mubaso vituko liyo mubaso eke manyerio kie ngiti ayantu abato kolige eleke liya seba liya vare ya vako kutubwa toko nyako genda kwege ya manabago kwecha na ile nire na babele vako nyora mangana ya mararo na vokongu kia gara ya nara mangana aroro leke ene na ndetu ege ili nabo iko to kalige eleke liya nga banyo leke manyeria sama ya rene chende nga ase birenge la libiamo mbanyo kwa wawanchira okwege no okwo we kanisa ye kerumi na voa ido banyo kero bege nide na ime ye birenge la libiamo na che kine kiro wa bege le kurumi ye birenge la libiamo na voa ido eke na marika wa tere nga mbanyo leke manyeria sama siyamo osa soka poko kwa volio tukatera soko boko kwa bolio iye mine tinga ne kero kurumeye lirenge le diya wa ba nchira nile ba igye nile nga okutumo kakweli tuko lita nile chuma na kuko wa nile konya yako bako otimo kwa ime ya awe ye lirenge le diya kero ba na chile higo wano na inde ekero kirikye nigyo sikera awe keko koreka na wete la sama kokano wano onyore nga wako mikora weta ni weta la se oko iwe nukuno kwege nukuba nyodile wano liyadio imbanya yako wako nyora nyiri kio kie ngiti muna tuwa vele po kwege la gocha gocha na tukaligele liya tukaraganga nyasa ito oko kwana mangana amanene kegima nyasa ito okukwana mangana amanene kegima igoro ya ekemanyerie kiga kie ngiti nabo igo tukalie tukarora ng'antu bwate ekemanyerie kie ngiti ose ekemanyerie kia saitani nabo igo nanti tuwatwale ekemanyerie kia nyasaye igo bono ase obwenge tukalie tukarora ng'antu bwate ekemanyerie kia nyasaye na tukatwale ekemanyerie kie ngiti na ase ebibibere nyasaye ito niga agorotebia tonyare kero ya omoi to twariganire tugaenda tuikire kero ya omanya ore kimanyereri kiaye ekitu arigete kimanyereri ye sabato bono leo tiga tonyore na enda semiendi ya kabere ogosoma kuru ase etabu gyo kumanuke yiko mnesato ikomi na vitano na bibere oyo onyawalireke kiganganya akobo okotosomera abana banyasaye mbi ya manu nyonde ta yeke ra no lem ke ke usia ta somere yango somere no ni wete no ni wete ye wate baiga elindo mondo ndi buyansi ta gura ko se ta onia utatigero yore ne ke manyere likeria ndende yaye elia tali enitieria kose kinamba kielia tali yaye bia mono na ta ta so me kumne sa na ivere yoka era yoka na so me ay wa tambo kiro chi kumne sa na sato bueno bia mono awana wa mintro bia mono wa bia mono sa sa mo kio awanchwa moroche amariko niga gutwigeria na muna gutwigeria niga rotegia na goika Quiero un monto. Nada de engañar, le va a que entonces la punta que todo aquí, güey, carne. Y luego la nadie un monto en la cremencia. Y voy a te va a ir un morisín, ¿ah? El indio monto, ¿dónde voy a decir? Está ahora, o se está, o ni a. O está tiguero, llore, ne que mañere yo quería. En que yo ya haya, el día estaría en mi tierra. O sea, kinamba kielie tali yaye bia mono elinde muntu nde bwenzi taonia na tagura elinde muntu nde taonia ose tagura utatira oyo bwate ekemanyero lyokie ngitieria manganaya ngakiaya hochera manganaya ekirogo tenga muntu nde bwensi tanyara koba okonia kutatiga lyoka obwate ekemanyero lyokie ngitieria pono ironkyo mondi ke aganete otweresaga nki yohana gose atagete gototeriga ekiaya twabigireirie twarorire nga tokonia na tokogora gotatiga watwarire ekemanyero likie ngitieria pono rende abantu banyasaye nakibagochakoba bakomenya abantu banyasaye nakibaranyare koba bakomenya egento kende gia kabiri abantu banyasaye nakibarabe bakuragera ekiagera bakogora tibakonia obogima bwabo ngakiburanyare koba bokoba aya naro amang'ana amanene tuganetie tunyakaba tukurigereria igona ekero ogochika gogocha goyetiwa abana ba minto ogochika ekero ogocha goyetiwa na abatebiri ese ye nene era aso oboiko bwense na egocha gokora omogano bwense kegima na ese igoro ya esabato ya nyasaye yekeene yogochika gwakane nabo igo na esabato yoborimo rituko rie mobaso rituko ria chumapiri rituko riitana ni rie chuma oenoga iga tobwate omogano bwensi pi ogocha gokora omogano bwense naekereririe akorekanire oyo obwata maiso na amato akoigwa na korora arore ng'a bono nalinde rionsi the great controversy eri yare ngororo yatiekire okore ki yaeririe ekiagera yesu oito twagocha mpaka ekemanyero rikie ng'iti kenyare koba gegosoka maiso marore na kebetererie abanto ba nyasaye ababwatete amachika nyasaye ikomi nokwegena kwa yeso banyare koba bakobetereribwa banyare koba bakobetererwa banyore ekemanyero rikie ng'iti rituko ria omobaso rituko ritwaroche korwa riarwete korwa ase omong'ina oria moka nimurodi na obong'ainereri bwa nimurodi na mokaye mpaka rigatambuke rigacha mpaka ase omwana oye tamusi na rikarua ororo rikamanya koba rikogenderera mpaka ase omorwoti okorokwa emba ya Constantine nerekera rigenderera ahande akanyara koba akanyara koba okorete ekiombe gose kanso twaroche kogunga kurusho kanso ya tred bakanyara koba bakobeka na goikaransa na gwetia ng'a abanto batimoke rituko ria chumapiri na tokarigereria tokarora muna bagototethia ng'a Ubwate kana ne kanisa ya Katoliki muna bago tebanga ekero aba put and the popo wakatumerwa marube korwa igoro ago tebanga onde byensi oranyoro gotimukalitu kuri sabato uyanyare ko bugoitwa onyeta otimukalitu kuri tani chuma na tukalie to karoranga onye kene watume duri rube korugoro uyoro ko watume ari rube ingo nyasara ne onye nyasao watume deli rube nyasao nki aliko watume ali rube ko taalika sama chikaya tokalire ya tokarara abana ba nyasao inga ekira nyasao ito akora angeria musa wakia sige tunu gesi nai wajiko muamaliko viga ako morangeri na kumaliko mariko na raya na akwaire kiba ibere onyare ko bagokoire ba otedi abana ba Israeli oba amakika ya ikomi ari gete na magokai ari gete ne diara diaye bono nye ya lenge ni maga was need onye sababu ya lenge onye sabato ngonchuru ya lenge ya sana atakete sabato yonchuru yuki eko gerata ale konyara kaboko yerika eki ya nyasawe tena wade chingu na ende chokolika Ligere dia, ekero musa kera chibao chirinse, chikateka asenge chobaso usasimene weka no, gosasimemoli. Ekero wanyora musa wakaligere akarona baso gosasimemoli, akage chiguwa soko ge chiguwa kone, na hende lige nyasa muna hako morangeri, yakawe, na hende akamoira kuchia sege tu, na hende akamoa ama chika ega. Ino mwanyi ndiye chaya rengo nyasa ito arego chenchi, kato ya aje, kwenye chenchi arege kuruwe sabato ya agata, yego chika wakane, anyarete nitukoni itara niwe chuma, nitukoni omobaso, onye ndiye areko nyarekane. Lakibona senge ncho, aka angitia, kaiga, aka angunchara, kega atumekile ne nchoka ne ngiti ojole saitani kakanyara kwa waga ago tumeka otumu asoko leto obo ngainiria obo tutu kanu asoko ngaina abana ba monene abana ba nyasa ono digo morocho omoga amirie nsengi ma kari koro rongo yono monto o monene teko no moke teko onasi vire onasi voire Hani tarikara no mutaka abantu bonsi pi nakia kwa yona kala go teva seke bunge ke komensa to yona ko manu ke komensa to komensa ben aga ko kero monto mwanya bantu tarichombe kero monto akanyara ko banga anyare ko ta kora go seta kon onye tabua tie namba Ola wanya sai onye tabua tie namba onye ta kora ni kusuta kora na ende ndoje to gende ne ke ndoje kusoma iko mne sana sato ndoje to ore namba ya lakini bono ga ile nyonge na ki agakora kero yo mo anya ta kora kusuta kora onye tabua tie ke manyero king tabua ti onye tabua ti to kora na to kora Yishwa de magoja li nene nga ki Apana bo monene nga ki marave ki nga kie chigose Ono mongina ninga nyonsa amene getabu ye isaya Eme wangita tunga isato eke mungu ye komuna bitana na kemo Tori gede chwa nga ki eke reme chande oja gochera apana bo monene Nga tito kora tito koni Nga kitora ave toko menya sobo iko wense apana banya saye Walibara ababa iwe, walibara ababa lendivanya saa soko lenda majika nyasaa ikoni Inikiriyo bingogo chika wakane sabato ya nyasaa Elitu waligene nitu karone, ekeneke manyelikia nyasaa kera ororo Koi kakare makare, eki are kende Ono, aba nito, na vero moichano, na endo wakumia ekeroko nyorane sabato ya nyasaa Eyeleke manyelikia nyasaa kikira ororo kare na kare by the way ya saa agateri ya musa sege pabu ketu alige etio konganya merongi tatu na kemo eke mungu kie kumulati tatu ya saa kare kote musa nga ya saa agateri musa kari ya bantu wa israel awa anto wa israel wabu wa atesu watu ya neba nye hende na monte onde buya nshora yesari o inanya leko mungu itu kuruwa se ekio kuruwa se urupu ya ne o inya saa kuruwa chikare higo Ikomu na isane mo ya magotewa nga Mori ende sabato ya hane E kia gireje na kieke manyele ni kia negatia ino Amo na inche nyasaye Na niko kila abo alo logo ikakale na kale na ikumi na isano ive na vegoteba mang'anaya bono rende nyeso bato nyasaye gochikobera okare na kare tari igo rioka tari ase nse ng'a nonye na ekero toraike igoro tigo toraabera ase sabato ya omonene goika kare na kare abana ba minto bono rende ekero kwairu gwatumeru rirube korugoro rigoteba ng'a gwairu riba gochenche esabato ya nyasaye gochiritwo ritang'aniri echiuma rituko ria omobaso amariko narororo agobwatirana na amang'ana rierirube riatomirwe gocha igoro twononye riatomete rirube rigotebe ng'a ng'a oritomete ntoramanya oyo oritomete kia igoro ntobwate igoro isato ntobwate igoro etang'ani twatwa na igoro ya kabere na igoro ya gatato ndero ase omonene oito nyasaye itamenyete ase yesu achiete onye rirube riaruete igoro ya gatato goikari arekoba acampant na marika nyasaye goikari arekoba acampant yesu omonyene riekotebire tacheti achenchie sabato ya nyasaye tacheti gochenchia machika nyasaye tacheti gosaria machika nyasaye amo na ababani yesu oito gosasima yesu oito koroka ng'anaere omotwe ogeito yesu oito bwate obosemeri asare ere riekata chenchetie sabato ya nyasaye yesu oyo toragoteba ng'a obokire rituko riechiuma igo ntarete origereri obobisimbore abana ba nyasaye igo ntarete origereri obobisimbore aiga obobisira bobo ine nyasaye nabisigete yani nyasaye nabisi inkie nyasaye ekero agoteba ng'a yesu kristo naiborue rituko riokoiborukwaye nigo riarenge obobisi ase abanto na nigo biasigete nigo yarenge ng'a nyasaye taroche hacha yokobika rituko na echitariki chiokoiborwa kwa yesu ime ya amariko nigo yarenge gasie nkong'u atare konyara koba arike ebinto eriro igoro ya amariko ng'a rituko gete chitariki gete yesu oito nkoiborwa are nkiekogera getare korikwa ekiaranye riabwate enchera yarenge oro nyasaye oite namaete chisaba niga amaete ng'abwo no abanto baje gotumia saitan aje gotumia enchera eywo ache akegwaki abanto chisabu ng'a kou chitariki emerongo ebere na enye mutinyi ikumi na kabere nigo nabi yesu kristo eboirwe bono naende ng'a onyore komenya emiaka chirubu isano emo goika bono emwaka koruchirubu echi omutinyi ikumi na kabere chitariki echi emerongo ebere na isano mpaka angakigete igo bono yesu ngocha nyasaye tata ekagera tachikobeka akabeka tachi akanyetiga ekaba open lakini rigere ring'akiri ituke erie emerongo ebere na isano rikonyara koba rikoretwe ng'a yesu kristo agocha kaiye amariko akorwa aminto agosapoti egento ekita iyo ntwarigeri chitariki emerongo ebere na isano omotinyi ikumi na kabere oborimo bwa saitani munakong'aine abanto ekero omorwoti merdaki akoigorera omosomba omosibwa omorwoti bwa abayuda okorokwa yohakimu ekero amoigorera chitariki emerongo ebere na isano omotinyi ikumi na kabere akamoigorera abayauti bakagoka ase egencho okoigorerwa kwa omorwoti obo na etariki emerongo ebere na inye omwana tamusio iboirwe omwana okorwa omobaso abanto abapaperi bagokire ng'a omorwoti obo iboirwe bono nabo okorora ng'a nkiekorerikoretwe mpaka biaja gosomara mwaja ng'aka ng'a bono tigatosereke okoigorwa kwa yesu kristo chitariki emerongo ebere na isano mutinyi ikumi na kabere mariko tarenge mariko taigokwana igo mariko taigokwana igo lakini ase engencho ng'a akangu nchara agake gagancha gotumeka na enchoka ekiara enchoka yarekire chinguru echime yaye na yasoire gokwana na niye enchoka tegokwana muna mwanyabanto nige gokwana muna enchoka agatumia mwanyabanto oywa mwanyabanto ochorire gotumeka na enchoka bono naende nero oyo ojakobetereri abana ba nyasaye banyare koba bagosasima ekemanyereri kia eng'iti naende ng'a tibakonya na tibakogora onye mbabwati ekemanyereri ekeiga bono abanto ba nyasaye ng'a kibao chikomenya chingaki echi emese egetange isaya 33 ekebungu gia ikomi na bitano na kemo ng'a kigegokwana noyo omanya konyigorera Psalms 37 ekebungu kia iga ikomi na kianda aro iga egoteba iga ee oyo nere oramenya asare igoro ebitare ebikong'u mbibe ebikengero byaye naye bwendagira yaye na amacha ayeta agusira byamono byamona abana banyasaye mangana inama nyanyategerera bono ekyanindo kyebirengero byaye nakorore kobwatu bwobuliri ngaki bono leninyo okikago nti bwoyetibwa ogochiko ogwetu ngatitoko ngatitoko menya bali baratemene ko babegeni bali baratemene kamme onye nama kweli tigatonyore lakini asenge nje ya Yesu kitoko titowanja konyore kemanyirulikie ngiti ngaki bagochikonyara ko baba komenya abantu aronya sai amaliko ngaki arateri aseta aseke eri komnesa nosato is 33 Sistine iga tebire ngaki nyasao ito na nyakobo kuba imo pebe asari goro na weta ni gona babisa se bitare biaje ne kera babisira ororo inkiara abakolere na nyare ko bo kuba enda agera nyare ko ba koria na bogo na ndina ba na machi ba ko nyara ba ko ba ba konyu haleluya amina ilenga into chande tito chande kanga inkitoralie inkitorabeke kaitorarare na kitorabe to koragera ekinge to bero mochando umochando obene nga ayegene naende mosemere na kubwa munobwate amachika yali atie kiregoteba ege gotibocha nyasaeto otoro seibie iasore tiprutea Kayare nyasaye to tochorira se siturabe to komenya na enkitorabe to koria na enkitorabe to kunywa a wonderful God a loving God ekerotorabe abege ni saburi merongo tatu na isa na ibere ke mungu giye komna kiande kera kinga kiga egotera saburi renga watera merongo tatu na isa na ibere ke mungu giye komna kiande Seven and 19 in area whatevanga Barabuti Wali Usa Barabuti Wali Usa Okiwase Soma Bia Soma Bia Soma Bia Soma Bia Soma Bia Soma Bia Soma Bia Soma Bia Soma Bia Soma Bia Soma Bia Soma Bia Barabuti Wali Wasokiwa Asinga Kichama Bia Asinga kichechinchara enchinchara nigo bako igota nigo maranyaka wako igotiwa diamono they shall not be ashamed in the evil time and in the days of famine they shall be satisfied abana ba minto baria bara atemene poko asoko poko kwanya sai Balibara atemene aseri ogiri omonene. Balibara anke koibwere eri ogiri anyasaye. Nga asobo tukono mbubaso. Nelanga ogo chika wetriwe. Nga balibonsi vangire kusashime ngiti. Na hende balibonsi mata anyare kwa bago tuare kimanyirikie ngiti. Nga noine kira bago eteri wogo jitenga tivako. Kwa lagose tivako nene mbobu ateke manyirikie. Wone ekingeza tovero mchanda bana ba mintu ekiyagara nyasaye ito muya omwegenwa omwanchwa iwa muna tulire ekira na to bisa se ipokerete goro ase vitare biaye na to e kindagera to kolira na to e amache to konyo na weta ni nga nonya na se chara nga titogo sokiwa titogo sokiwa kinga kechi kya mala bana ba mintu Ntogo sokiwa. Bona mangana na araba makongu sana. Kinga kingo te chira abana ba mintu. Kinga kinchira motwe. Kinga ki chire motu yeto nchira oro na niko chiganyete kera ya omoito. Ekera abantu to gendete saitani yage ndete ko beki birengere libi mi birengere libi to ngaki. Nga bono lende nga kitwa abato koragera. Nga kitwa abato ko beka chianga. Nga kitwa abato ko kora Toa kore bintu byeitu nga kitora amenye biboli twanyoli za malika go to ene keri kuwa sigeta ke kisaya emerongi tatu na isatu ikom na isana na yamo na sabuli 37 ikom na kianda bya toile ogosembeli haleluya onye tokende ene tokende na enda wana wamintu point ene ta komenta la gabwe ne ringa ki ekera ya onsi ago chigotochira ntoko goro na titoko en wali bata nyore kane babuate ekemanyeri nkikera abanyore wali wala nyore kane babuate kemanyeria batabuate kemanyerikia enyiti nkiyo chikobanyora yani bali batagole bataoni nkidaende kira abanyore kobuate kana noko menye kwabo ekero bara so boiko bwense ekero tola senseye nkikera abege otonyora ekero tota ange koba ntoko iwera nigo ba abateba nga wali bonsi pi bara anyare kaba bakwanga aso gotaibwera aso gotanyore kemanyeri ekeiga ekento bara anyare kaba bakwa ewan keringa ki there will be the threat of punishment and death igo nga bono eke bara ewe ose ekento bara abe bakobekerwa ege sibokiabo efaita ya ekwere befaini bara akwe nigo bara abekwe aso kobekwa chichera kose amakweri igare rongo te toda ba kristo tore ekere bintu bya kino boge ke bisimi ni mo kwa rusa na ganta ga simi ni kwa mo ka kwa changarara mune changarara kwa mo ka wa kere kaniso kwa eri kwa mo ka wa te bana atire nyarebe kaniso echio kwa mo ka wa kora yo kora kwa mo ka wa ikaransa nga kwa vera ekere bintu bisimi ni simple things kadeke manyelo ya kire kali ngatoko na toko kani nga to no be kwe kere kero anyo tano ugo sa simba nga ebi ebi sini yeni diya gelo monto ikira pa kere kere nge ikyo igo uwe nusa rani uira na kubuka mono ira na maiga sevi nte ebi sini ni ama kongwe kere ago cha wocha nga timo kogora onye muanyole kanire igo mora ade kui meye kera na abali mora ade kui meye kera na ege nto kera abanyore nki kera abanyore na ende kende nigo morana kirwe ekina paka makweri yali ontote nene gotse kera ya mangana ya matindi ama kongwa le motre ntote nene gotse enchiri ngoro le kane ko ben kongu ga abanda banya sai ngo ngakie nengo ikya to twali go twaro bwo ba pake kerengo ngaki ne sao ito ikai igato tigire ngakitoko chiko ngakira nya ekano nakirwe kina kya makweri inyora egento gekonyora abana banya sae abana bali abaibirania abamura bali batatu afeke tige korokwa uwanja wa dure kero soma Danieli satu ekero muru otuko kune bkatneza agochora akorosie sanamu enene esanamu enene ye dahabu akayerosia ne kera yerosia kanyetenene asege tumukeria egeti aminegeti uwanja wa dura ege tigi ya dura ekero okorigeri eke wanda keria ni okia renge kenene awanto bonsi pi papa peri bakanyara kogo wago isana ekia ni goba rangere tu wabanta vange bakaibu erogo chika kwa moruoti no moruoti kwa kune katinesa iti wosa digiri ogo chika uwa ete tiwe nogo chika uwa kero kwa genda straight waka genda cross ugaikira abataka abanda abasibwa n'abasibore abanene n'abake bonsi pi bagatebwa nyako bagocha se eke wanda kerigia udura uwanja wa dura kero bare tu ola bana banya sai kero monta tebunge kero mora iwe sirimbi mutakapo sikiza vilindi sege na video yote sinana mutakapo sikiza kila mmoja aweze kuabudu ule sana ile sanamu kera ya moyo to anyare ko kuabudu uko sasima e umo ngitie ri goseke manyero ri gosomo umo weka noria wogo chorwa gosomo ko che wogo cha wogo bachwa nebukatnesa anyate ko korosia lakini rigere ria abantu bana saa abana bali abaibirania aba mura bali patatu ekero barutuma aria somorero riera riomorero abana banyasa ekero nkora asoma nkora akumisana ino omorero ori nigo mentwa omorero okamentu mara gatano na kabere kobua muno orenge ritang'ani yaani okamentwa erio chinko chikamentwa erindo okamakoba omororo mara saba erinde nga kemara arutuma iga omorero ogi onyare komokobasibia immediately eko maete gekomeki natwara ogosemeri okonanga let it come tigageite keri kera aiche ekiagera nyasaye oreito nigaro nyasaye okwikerania chire chiayarierire abana baye aba nabari abamuna bari batatu ekero barutwa omorero ime ekero barutwa omorero ime eyente kyo okumia na nonya bari babarutetereka omorero okabasiria bari barutwa omorero ime bakoi barutwa omorero ime rika bakoya bakarorekana babotera ime y'omorero. The cost of Christianity abana ba Nyasaye is not even the top of tubwate onyure na papiri wanira. We are not serious as otoreka ntoraarootoreka gwaitu ntoraakorora oraokorora kiroyo mwitarigereria arorenga for sure is this the cost of Christianity yaani kiroyo marigeria arorenga ne eri na erigo ririokoba omokristo tigereria abasomba ba Nyasaye abana ba Nyasaye abasomba ba Nyasaye ababani look at them tigeria aborokiwo ba Yesu otigeri kiroyo mumunanga kiagoitu ona kiakomera na makweri aye tigereria abantu beritanga bari batenenete ase okwegena muda bagoitwa makweri bakonyora naye ndi otigereria ekero bakarekorera emioyo yabe ekarekorera korwa ase chimbeera ime ase eng'enche ogoikandwa waise twe noogo gwinchara twagaitwa na papasi ekanyara koba egosiria aba abana ba Nyasaye kero bakorera koruki imbeera ime naye ntwe ayo natoganyete ngeti ndi kobondoki naye ninyo konya gokagete ng'obokristo nogoteranga torasorogendo ogenda igoro ng'a naye nde iga igame chando toyora umere okong'ombo yora umere kire egento nswari egioyo egitari ya obumbo n'obokristo bwange ekiara yare koma ng'a kire egento nswari Yesu Kristo tare koirwa ase omusaraba Yesu Kristo tare koba eturitima ase rikere Yesu Kristo tare koba ekerwa engata y'amawa ase omotwe Yesu Kristo tare koba ekotwerwa matena koramu na gwakwemekarichi emeronge ene tare gokoerwa yonsi tare koramu amang'ana arametu onye ndi yarenge ng'a nigo toraetere ng'a naye ntwe obokristo nigo bore omogoko bwieke bwogotambu to heaven no it costed heaven Yesu Kristo it costed this life aborokiwo baye it costed life aborokiwo baye abana bamento ng'a obokristo bwaito goika tonyare koba kero omonto ameke a proper decision omeke rigori yaani obeke onachebirengera ribori ng'aki ene gosore tobwate ekiara bwango iga ekero obochiko goetiwo by the way machika yekero okorigereria obochika gwa sumapiri molikeo yamaniga akayote ng'a ayachaete gochaka wetiwe 1815 nse ya America na rio 1850 na rio estate eserekali ne religion via chetamo nekero byechamo bagaeti obochika egento gioka getigarete ni implementation ya abana ba Nyasaye implementation iwong'aki nogochaka ng'a bono keri giaete tiwe kenyare gochaka gokora emirimo mbwate bia estate eserekali ya America na ne kanisa ikanyaka wabi kubwatana korute history part of the history mwaka elfu ya mochi misa anesope na meronge tano na liye serikali ya nyomanete ne dini ne kanisa yani enyomo ya serikali ne kanisa chikanyomana 1850 chikanyomana chikakore nyangi chikabwatana na ekero kiabwatanete ekigekogerana ebinto ebikonyagokorekana ng'ora saitani nabakaneti abana bamito tari gokora ebinto ng'a at once nigo toja konyora ng'a twensi pi kumbe tulichukuliwa mateka kitamba hata pasipoelewa pasipojua yeto kende nkirinwa ki bono ase ng'ekyo twarigereirie ng'a bono titokogora titokoona na twarigereri twaranga abana bari batatu abamwa bari batatu ekero barutwa ase riera ry'omorero nyasaye agatuma umumarayika nyasaye agatuma akod the fourth person akamutuma umumarayika agasoa asomorero oliviera lio morero akanyara koboko bwata bana balia bamora balia akababwata bwansi bagaswago choini bakarosie kuotet bakarosie kuotet imeyomolero kero montago tere besho yomo besho yomo sprana ten alito e kuotet bagotera bara imeyomolero bako umolero olia nga nonye nuko yimba yeti abana ba nyasaye nyasaye yue is the same god yo nyasaye nyasaye ne otare mera litorige togenderere konyora ya nga atige tato konya ose medio kuya nyasaye itaro tuliera muna konya tawo mura bali batatu I like that ige ntago te bankiri nga ki ama na bali bakamata ngo murot tegera togote ne banga nyasaye itata goto konya never he will never help us tegera somo eta bya Daniel satu ne abanya so itota ago tokonya tigato kwene keria mangana aya ayo muruti mugweka no titogo sasima tiemanye kana so renga ki titogo sasima so nchi umuriru yani mugweka no yo ntogo sasima ekyara ntu mutu ma etura sasime nyasaye ole moyo omenye te kale na kale uina etura sasima tadi nyasaye yagwa biki na wetera sote na kwabo nkikia reda Nebukadnesa agatebanga abantu abayiga tigabarusiwa somolero yoyiga moyo yoye akarusiwa okwegena Nebukadnesa agatanga sanga kulero nyasa osata kamesha na bedinego nero nyakobo kusasimwa asenge nchiyo kute na kwabo porungi ibona mbakie tikuobwa na ende nkibata ale kuobwa era parabu mbakie tikuobwa nga ki ngumubire nabo kwa mubire nabo osira mubere nabo gose lakini gento ba ligere tikia muimu ime yabo nobo mwanya ba na nobo obo enkoro enkoro yabo ikiara nya saida karoro te nga kimbi yabo obo yo goito mubere no moika ko bwa ko obo yo goito mubere bwe mubere oro goiko ira na samara ba lakini yo goito mubere no moiko yo re nya sa ne era ba te bete nga ikina kito ta kore ene atoko ba bwe lakini yeye numubere oyo oyo mwo itawo kyari mura asande mwo butola ne muna motagete ne Nebukadnesa that is not about to us ekin kidu mo chanda setole eye nteke nene nkere aki we fear both odi ogoita both umo ikano mubere ne Nebukadnesa ekin tiende ekero ochika wati mapili ko yenda wetu abana banya sa ekero ko ba implemented bosekero ko ranya ko ba go ikiraniwa eno bono okurera nkora na ende kerobotamba abantu bakuyiwa makurera abange bakuyiwa bobe abange bakuyiwa bobe na ende keroba ibule bobe batebanga bono lilalio ne chando doche nero nyuma tara yenda so okurera okure ntonkera nataka nkwa na yake ntaka moye kerondo jinsi jikoera ekero tocha koikera ogo chikago wetu nga anto kora na titoko ni pono chini botobuate chini botobuate dilintu aligere to katabanga chonsi tinto chisarende go chase chipa tute papriki go chase chis eserekali ne ile chini be chitobuate mari ayo buate chinyombe chobuate emegonde yobuate chiade chobuate pionsi pi binyare kwa biko irwa eserekali ya otu anyora lidia kero tu abere to kuira kurumaya na onye byons bibo nyara ko bibo ja koirwa nge ebinto to bwate ni gobira ate worthless eni bende nge nge denga all the assets that we have shall be worthless igonga kihon eni byons pito bwate bono ni gera nyako ba tego tu arange nja sete na senge chiake titoko onya na titoko gora titokone na titokugwa ono mukwani oyonki akara ono tebira ega weta somo ikabo wana bana banya sawo bo semi ago to amburu byo niga akara ono tebira nga ki tigato tungi eni be yito buate bon amali yito buate bon aso wa advance aso go kinya emere moyo monene aso korusia yani kusokia emirimo y'omone n'egende ekurate yegende aso bwagare abantu banyasaye bakurerwe nabata banyara ko baba kutaburugwa kurwa ase kitoro bebeka ngaso ojja komone ekera bwango iga kini boche tonto uwe bwango iga ekini boche ton chigo tuarenge ncha setore ekiagana niko tiyoja kuru etoja kuchimurua na titoko chitumia nkerende yonse ekiagana niko bila riko ibekwa riko ila niko asa maoko ya serikali niko bono ngaki kiobu ate kitumie bono asobo koleri kwa monene ekiobu ate bono kitumie asobo koleri kwa monene kiyo uko nyala kuhikera etaranteri ya obwate onye kubwate ekewa kenya sabe kireme ya the power I mean the gift kirekewa kenya sabe kwa hile wono agetumie asogo kinia emiru moyo monene eri indi oende wake kurate asogo ikobwense no nyamba libande batara ikira mangana ya iga akabanya nyore kwetera se enibo yao ili ndo kende abana wanya sawa niliokole nkeringa ekatoka nda kuyariga ni asenge nchi uko jakuwa Yesu Kristo memba nga anto uko wala tito uko wani wano ili ndo tuwa tebu nkile kie kiko toka lako shauri wanga wano enga kie ike ile na enga kine reje toka ni ili tunya akaba toko nganya kuruwa se meche menene wuchia se evi wuchia se risabu umbura ina makongu kutika Amerika mose kaya ndali sabu asu kutile rioki yee hae teko nyari kana wono ya ike ile ekero kwa ne ile tunyara kwa watoko umulike yo makara wate wanga ki the foundation is designed to leave the large cities preparatory to living to smaller ones yunga ki bono asenchele yo ya iki yunga ki we have to move out of the cities before you can no longer sell bono go ikatonya adeko batoko soka kuru aseme cheye menene tonya adeko batoko wene uchi aserisa nchendo mu Amerika tata nduga yunga yunga naende Kenya kuligiki umbure mtu mkire aiga sana arosiri ni boyane asana arosiri ya mali ane na ende ntige ni beye na ende nyale ko banko genda singo jiko sobo ki mabori bo bwa kale bo na ruate bo botaka na kuyegeria kemba na ende onte binge ndo no ai kimbosa ekitingo kola lakini ngakeri ogiri o wanika wate wa umo ikabo wanyo wate aba bana banya sanga nao ekina kikinga ki kero yo moito akoyaliganiwa ateviwe anyare ko kuyarigania asenye ncho yoko nganya kuwa seme tie menene kogenda se ebiche ne kero to agenda ororo ki sababu nchiro ororo omoika bo bo ni okweresera kiganeri kige nayo kinyore kigendo ge kogera okunyala koba okoge sinsiria iga titoko ora titoko okuna ko ochika koro na onye ochika okukoro ororo ngaki ora anyare ko bagusasima niko bago tebanga aseme kieye menene niko obo kongu kolende sabato vororo niko konyarubu ate sabat indolences yani niko kutangwa aso usasime sabato yao evi nto nevi inge vila wala viko kutanga tumanyaka wa uikirania kolende sabato yao na kubu amono asenge nchu moroche nseye kuruku Amerika gento nke yora kole onye tobu ati besa mele modi toko ubeka none gali ya gas toko ragira toko suka kurea point evo cheria onye tobuati na asenge jiyobo gimobwe asenge jiyobo chikokwe wona keko gara toko tebuanga wona isa high time toko rengere liye nga sitoko ya nase tuwa ruwete nje tindiko matemo ila ne lakini labomo ikabu wane okuwa na iko kura rome nya na rombi ya na hindi kora aromenye na hindi wache waleko mwege enu na arombi ya lakini kora wenga nonya waleko wa kukonyara kwa wako wakosuka asi nge nchunga igoro ya atebile igera abe ya mono eki agera ya sawa ito nabaga netie tunya waleko wato wakora mangana ya higa chinga kito mga atene chinkongo ya wana wa mintu wango ya Yesu ito ngo chare na ngoso atole asi ege pindi kerige koru kwa ege pindi kia amateso ege pindi kiemichando no mururu ege pindi ekero ense ego chigotana against abantu banya sae na mono the sabbath keepers bono mto titorigero ri ense meya monga ki inkiye kogero okoro kwa seventh day adventist member all believer kero tu aligere iri gabwe bono eke tu anyolire point yeiga ntumako yebwatani ne kyatoja koligero linga twaligere eri tokogora na tokoni onye tubwa teke manyereri bono e namba ye ngiti eria eye bono 166 ne roje kokwa na lit kolia chuma manekara atwanje lakini kina ataka bono ogenda akera kinek ekero ochika gogwetu ngati tokogora titokoni bona eto twarubu abanyasa itorire chira nanya akobo gututumira natubugurie atubeka sevitare biaye nekera atubeka sevitare biaye kiana manya kitukuragera ororo abu nara trendagera na nara twena machi tukunyo nabo igo naende saburi merongi be ne sane bere etatu ne sane be kumne kiana nere ya twene keirie nga nga nonya mugo gikorora amangana yaje gutonyora nyasaye totaro tira tonyora boso kwa senge nkeyo nanyara ko bogo turagerie none nga kiyenjara naende tonyara ko batoko igota kigima muna aragere te abaisraeli aseroro akaba mana is the same way nyasaye tawacha kuturagerie umana abaseseni asuwe kwa Yesu Kristo oyoro maboria amina tusabe tata nyasaye umana no mwikoma chenu bia muna singe chowa kwani la muna inti bia muna singe chowa kwa ilo bose meria nga nanye uko chika uko wetu kwa titoko wala titoko wanya watuli yelelechira nga notu vise asi vitare yao notu lagiri na notu vika asi chimbavachi yao na toko tiyatonya kwa watoko lorobo suku na nande kira nyare kwa mwanene nga mtura ara singi nchoku wake na kwao higira wama wako mwono eke lora atu vise nseye vitare tura ara nseye chimbe la toka nyetiritu kwa liria ne mwambiria kwa toka nstura avokiwe asi nchoku wake na nubu wake nu ime yao wanja wao kole ke abana ba bakena bana ba tegere na bara tegere unyara ko ba ko basisi ne kinga kiechiga na ndo tuwa baseme to tene ba ko ngwa sri tukerio kero yo moito poligero libosio titira na mahela konya bana ba wons people are represented kiatu abodi asu Yesu kisaro moboria amina.